Waaw, salaamaaleykum, maaleykum salaam. Waa Semaine de production ñoo fi ñëwaat. Label de production. Fasiyéene leen ñëw bégalaat. Spécial. Waaw. Waaw, bii nag moom. Xam nga ndeysaan suñu dëkk ba Sénégal. Suñu dëkk ba Sénégal. Waaw. Dafa am ay paa yu yëpp maanaam daara daal. Waaw. Di jàngale. Dëgg la ndeysaan. Mais paa bi moom daaram bi benn particularité la mooy dafa am benn taalibeem boo xam ne. Nu mu tuddati sax moom voilà Maodo. Mais Maodo dafa terrible dëgër bopp ba Maodo kenn mënu ko wax loo def lool lii ba mu def ko quoi. Merci très bien. Voilà voilà yéen xam ngeen ko. Mais boy boobu paa bi chaque fajar da doon yeete julli. Mais Maodo munoo fexe ba du yeewu 10 heures. Maodo 10 heures rek lay yeewu. Paa bi day def lu ne mais Maodo moom buñ ko yeewee ba pare ba mu jug xoole ba paa bi wane ginnaaw rek Maodo tëddaat nelaw. Mu yeew 10 heures waaye benn jour rek paa bi marché rek jàpp Maodo téye ko rek escanté ko tel waa yow su ma waxatee yeewul da ngay yeewu Maodo ne ko waaw sëriñ dinaa yeewu léegi door yu métti waaw door yi dafa métti ba tellement que Maodo lendemain bi paa bi 6 heures la doon yeete mais Maodo 4 heures la yeewu toog di xaar njëkk a yeewu paa bi si boppam léegi ba mu yeewoo nag paa bi am na ci benn taatu garab bu muy jàppee Maodo dem làqatu si ginnaaw ci benn genre mbaar yooyu ci ginnaaw taatu garab bi noonu. Toog noonu di xaar gars yi jug quoi. Paa bi bu dafa am habitude bu yeewee gars yi rek dem ci taatu garab bi di jàpp. Léegi maay paa nag nu mu demee yee gars yi. Après dellu si taatu garab di jàpp nag nekk Maodo koy fii di ko gis. Paa bi toog commencé jàpp. Moom gisul Maodo nag. Paa bi commencé jàpp raxas loxo bi. Raxas loxo bi rek daal di rëccël benn nekk tuut. Mu def noonu. Ah bàyyi yenn ngelawal. Daa doxal. Merci. Pétanalement. Dama ñëw bëggut egg ndax kilifa la. Daa doxal. Paa bi rëccël benn nekk daal di nekk kasiiran. Ak a xasa. Kasiiran mooy bëri na ci arab. Maodo gi fil action bi mais baaxul dara quoi parce que kilifa am la. Paa bi reprendra jàpp bismillah. Raxas loxo yi commencé raxas gémmiñ bi ne waat kasiiran Maodo ceena rek bëgg na toj mais xam ne day sëriñam la bu ko kiiwee moom làmbaay ñaaw paa bi commencé jàppaat bay jox raxas loxo yi ak rëccalaat beneen ne waat ba moytu na ndambe la reeree paa bi ne waat kasiiran ba muy juróomi yoon Maodo dégg na action yépp de noppi paa bi ba ñuy juróomeel yoon bi nag jàpp bi doog a baax nag paa bi jug dugal satala bi dem julli Maodo ni mu toogee noonu di xaar paa bi pare nekkete yow Maodo départ na Maodo xam nga 10 heures la doon yeew mais bii paa Maodo midi la yeew mais paa bi fu mu ko fekk muy nelaw rek fa la ko es fekkaat nar ko escanté waat tel Maodo yow wax naa la tel yeew dimb ti lii laa la escanté woon tey tamit ngay kii mu ne ko ah kay sëriñ teel naa yeew sëriñ teel naa yeew mu ne ko lan moo tax nga teel nga yeew Maodo mu ne ko sëriñ teel naa yeew mu ne ko waa Maodo lan moo tax nga teel nga yeew mu ne ko kasiira bi njëkk ba bu mujj yëpp fii la ma fekk sëriñ bi ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko del teel a wax Maodo del teel a wax waaye voilà ndaw ba leen.